erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ceny paliw pójdą w górę. Po majówce litr benzyny przekroczy 7 zł. Stany Zjednoczone naciskają na Izrael, aby wstrzymał zapowiedzianą inwazję na miasto Rafa. Będą zmiany w szkoleniu rezerw wojskowych. Sztab Generalny Wojska Polskiego pracuje nad reformą. Po majówce należy się spodziewać kolejnych podwyżek cen paliw. Cena benzyny przekroczy 7 zł za litr, powiedział w Polskim Radiu Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl. Ceny paliw są wyższe niż rok temu i promocje, które teraz widzimy na stacjach, z jednej strony dają nam takie wytchnienie na ten okres majówkowy, natomiast raczej musimy patrzeć w takich czarnych czy szarych barwach na okres pomajówkowy. Patrząc na ceny na giełdach, to możemy spodziewać się raczej cen powyżej 7 zł. Może nie bardzo dużo powyżej 7, natomiast ta bariera 7 zł myślę, że zostanie przekroczona już w drugim tygodniu maja. Na czas majówki niektóre stacje paliw wprowadziły promocje. Na Orlenie uczestnicy programu lojalnościowego mogą zatankować taniej o 30 groszy za litr, a posiadacze karty dużej rodziny o 40 groszy. Ponad 40% Polaków planuje spędzić tegoroczną majówkę poza domem. W kraju można znaleźć jeszcze wolne miejsca noclegowe, choć obłożenie jest spore i to mimo niemałych cen, sprawdzał to Przemysław Lis. Średnio za nocleg w hotelu dla dwóch osób w tym roku musimy zapłacić około 630 zł. Ceny za nocleg w kwaterach prywatnych są niższe, jednak oferta na ten moment jest już wyraźnie ograniczona, a obłożenie w najpopularniejszych miejscowościach turystycznych wynosi już ponad 80%. Z ankiety przeprowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną wynika, że około 43% Polaków spędzi majówkę poza domem. Najpopularniejszym kierunkiem deklarowanych wyjazdów są góry, gdzie wybiera się 34% ankietowanych. Nad morzem długi weekend planuje spędzić około 20% majówkowiczów, a co 12 turysta wybierający się w tym okresie na urlop postawił na kierunek zagraniczny. Przemysław Lis, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden rozmawiał z premierem Benjaminem Netanyahu o inwazji na Rafah. Stany Zjednoczone naciskają na Izrael, aby wstrzymał zapowiedzianą inwazję na miasto. Izrael na razie czeka na stanowisko Hamasu w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Mamy je poznać jutro. Najnowsza propozycja Izraela obejmuje chęć rozmów na temat przywrócenia trwałego spokoju w Strefie Gazy po uwolnieniu zakładników. Tymczasem skrajnie prawicowi izraelscy ministrowie finansów i bezpieczeństwa narodowego ostrzegli, że nie zgodzą się na zawieszenie broni, a jeśli premier Netanyahu odwoła ofensywę na Rafa, to doprowadzą do upadku rządu. Sztab Generalny Wojska Polskiego pracuje nad reformą szkolenia rezerw. Szkolenie ma być nowoczesne i odpowiadające wymogom współczesnego pola walki, zapowiada szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła. Podkreśla, że obecnie w polskim wojsku pokutuje przekonanie, że rezerwiści to niejako gorszy rodzaj wojska. Musimy zbudować tak zwany Total Force Concept, czyli strategię służby powszechnej, która równa wszystkie formy służby wojskowej, doprowadza do tego, że żołnierze rezerwy są podmiotem, wchodzą do liczebności sił zbrojnych, są wyposażeni jak żołnierze zawodowi, szkolą się na tych samych kursach, włącznie ze studiami generalskimi. Takie mam marzenie. Szef Sztabu Generalnego zapowiedział, że w ciągu 2-3 lat system zostanie całkowicie zmieniony. Jako przykład podał służbę rezerwistów w Finlandii. Tam są oni traktowani jak żołnierze zawodowi i w razie zagrożenia to na nich będzie spoczywał obowiązek obrony ojczyzny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 8 stopni na południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 13 w centrum i na południu. Ogłoszenie społeczne. Do wspólnego świętowania Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza Adam Bielecki, himalaista, zdobywca 5 ośmiotysięczników. Powyżej 8000 metrów liczy się każdy gram, ale w moim plecaku zawsze znajdzie się miejsce na flagę. 2 maja dołącz do milionów Polek i Polaków w Polsce i za granicą i wywieź biało-czerwoną flagę. Ty też możesz wywiesić flagę. Koordynatorem kampanii jest Biuro Niepodległa.

Domyślam się, że państwo już znają to nagranie, ale mamy do czynienia z wydarzeniem ekscytującym. To czwarty utwór z nowej płyty Davida Gilmora, Luck and Strange. Całość poznamy we wrześniu. W sieci krążą już liczne informacje takie wokół płytowe. Można na przykład zobaczyć reprodukcję dramatycznej okładki tego wydawnictwa, no ale najważniejsza w tym przypadku jest muzyka. Za 4 miesiące wszystko się wyjaśni. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na Dym na wodzie. Kolejne nagranie w audycji także jest państwu znane. The sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh well. Stick by me, you'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. The sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to.

Pamiętają Państwo piłeczki ping-pongowe rozpoczynające nagranie? No, myślę, że tak. Wykonawca tego utworu skończył dziś 69 lat. To Eddie Jobson, wszechstronny muzyk grający najczęściej na skrzypcach. W jego bogatej zawodowej historii są takie zespoły jak Roxy Music, King Crimson, Jethro Tull, a zwłaszcza UK, no i kariera solowa. Utwór Inner Secrets otworzyłem Państwu przed chwilą z płyty. Piotr Kaczkowski przedstawia Minimax, część druga. Przy okazji posłuchałem sobie wcześniej całej tej płyty i stwierdzam, że to niezmiennie 17 fantastycznych nagrań z równie fascynującymi notkami o wykonawcach napisanymi przez autora kompilacji. Mówiłem Państwu zapewne nie raz, że najbardziej lubię płyty, które tworzą wielkie oczekiwania, a potem te oczekiwania spełniają. Niestety to nie jest ten przypadek, mówię już o następnej płycie, a nadzieje były spore za sprawą pierwszego singla. I'm waiting for my man. $6 in my hand. Up to Lexington 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Chasing all our women around. Pardon me, sir, it's the furthest from my mind. I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah, I'm waiting for my man. All dressed in black, beat up shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. Brownstone, up three flights of stairs. Everybody's pinching, yeah, but nobody cares. Yeah, who's got the works, give you sweet taste. You gotta split because you got no time to waste. I'm waiting for my man. Baby, don't you holler. Baby, don't you scream and shout. Yeah. I'm feeling good. You know I'm gonna work it on now. Yeah, I'm feeling good. I'm feeling oh so fine. Until tomorrow, they've got some other time. Yeah, I'm waiting for my man. For my man. Oh. Ta płyta nosi tytuł The Power of the Heart, A Tribute to Lou Reed. No a na tym pierwszym singlu Keith Richards śpiewał bardzo interesująco kompozycję I'm Waiting on My Man. Pomyślałem sobie, no a myślę, że były podstawy, skoro zaangażowali samego Richardsa, to pewnie lista pozostałych wykonawców także będzie imponująca. Tak się jednak nie stało. Na płycie mamy tuzin wykonawców bardzo różnej rangi. O dwóch wykonawcach z tej listy nigdy nie słyszałem. No ale nawet ci nieznani nie popisali się jakimiś odkrywczymi interpretacjami repertuaru sławnego Lou Reeda. No dobrze, zajmijmy się zatem tymi, którzy zadanie uradzili, choć bez muzycznych olśnień. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. Glad I spent it with you. Oh, it's such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was so. Someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, it's such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. You're gonna reap just what you sow. You're gonna reap just what you sow. You're gonna reap just what you sow. Rufus Wainwright w typowy dla siebie sposób wykonał bardzo znaną piosenkę z repertuaru Lou Reeda, Perfect Day. To tylko moja osobista opinia oczywiście, ale no wydaje mi się, że wersja jest co najwyżej poprawna. Ciekawym pomysłem wyjściowo było to, aby zaprosić do wykonywania tych męskich, było nie było kiedyś piosenek, także kobiety. No i oto znana i niewątpliwie utalentowana, ale już chyba będąca po szczycie kariery, amerykańska piosenkarka Ricky Lee Jones. Molly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. She plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. Yes. And she said, hey, babe, walk on the wild side. Hey, honey, take a walk on the wild side. Hey, baby, take a walk on the wild side. For soul food and a place to eat, went down to the Apollo. Should have seen him go, go, go, go, go, go. Hey, baby, walk on the wild side. Hey, sugar, walk on the wild side. Thank you. Jeśli zatrudniamy Ricky Lee Jones, no to zapewne dostaniemy taką stylizowaną balladę. No i tak też się stało. Cieszy mnie ta płyta z piosenkami Lou Reeda zaśpiewanymi przez współczesnych wykonawców, no ale mogłaby cieszyć bardziej, gdyby jej producent i wydawca mieli większy budżet i lepsze znajomości. To skoro jesteśmy przy amerykańskich wokalistkach, oto St. Vincent. Empty cup and a can full of miracles. Half a candle, the picture pin on the wall. Letters, records, and ash and linoleum. Signs of life, the beginning. The beginning. A beginning. młodej, zdolnej, bo tak jeszcze ją pamiętam, wyrosła znana wokalistka i oryginalna gitarzystka. St. Vincent wydała właśnie 7. autorski album All Born Screaming. Wszyscy rodzimy się krzycząc. 10 nagrań, 40 minut, taki ludzki rozmiar klasycznego longplaya. Niektóre nagrania w stylistyce Kate Bush, no ale to bardzo dobry wzór muzyczny. To jest poważne dzieło muzyki rozrywkowej, proszę Państwa, takie o życiu i śmierci. No, a na końcu tej płyty kompozycja tytułowa. Tak czaruje St. Vincent na swojej nowej płycie. All Born Screaming. Wszyscy rodzimy się krzycząc. W audycji muzycznej Dym na wodzie mam dla Państwa teraz dwie wiadomości i zacznę od tej gorszej. Kwestia podcastów muzycznych w Trójce pozostaje zawieszona. Nie wiem, jak to się skończy, ale gdyby coś się zmieniło, to natychmiast Państwa powiadomię. Natomiast nie ma przeszkód, aby mogli Państwo przeczytać spis utworów nadanych w każdej audycji, tam gdzie dotąd były podcasty. No i bardzo mnie to cieszy, bo nie będę musiał odpisywać na różne ortograficzne pytania, na przykład jak się pisze nazwę zespołu Knedlowe. Czasem lepiej płynąć z prądem, niż pod prąd zatonąć. Skróty mogą przydać się, lecz niech nie będą drogą. Chociaż kłamstw jest tyle w świecie, ile w morzu kropel. Mogą zlać się w jedną prawdę, jeśli tylko otworzymy głowy. Otworzymy głowy. Może jestem zakochana i mam głowę w chmurach. O niebieskich śniegnych dałach myślę o zmierzam, cele chowam w butach i tak dotrę tam, gdzie trzeba, ale nie po trupach. Idę więc przed siebie dalej, czy to dobra droga? Możesz wierzyć, czy nie wierzyć, ale wszystko siedzi w naszych głowach. Knedlowe zaczynali jako duet. Kacper Chmura komponował muzykę, a Eliza Sicińska pisała teksty i razem sobie to, co stworzyli, nagrywali. I w zasadzie nadal są duetem, ale do nagrania swojej nowej płyty zaprosili zacne grono kolegów muzyków, którzy wzbogacili brzmienie albumu Triumf Sztuki nad Rozumem. Zaś finansowy sponsoring rodziny i przyjaciół doprowadził do wydania płyty CD. Ja bardzo lubię takie fizyczne, płytowe egzemplarze. Mamy zatem płytę CD zawierającą 11 nagrań z tekstami po polsku i po angielsku. Przed chwilą słuchaliśmy piosenki W naszych głowach, a teraz jeszcze utwór Niewiele więcej. Oto Knedlowe. Thank you.